ที่มาทำบุญเช้าพากันกลับเอาอาหารไปร่วมกันกินเดี๋ยวงูเห่ามันจะกัดร่างกายของเรานี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเลี้ยงอสรพิษไว้4ตัวต้องให้อาหารมันต้องบริหารมันเอาใจมันถ้ามันไม่ถูกใจมันจะกัดอสรพิษ4ตัวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินก็ต้องเอามาเพิ่มให้มันกินนั่นแหละกินนั่นแหละไอ้ที่เรากินข้าวกินปลาไปนี้เป็นส่วนของธาตุดินที่ต้องเอาเข้าไปหลังจากนั้นก็ยังจะเอาออกนะถ้าพอท่านใจเพิ่นให้เราท่านต่อลงตัวนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต้องเอาใจหายใจเข้าหายใจออกถ้าหยุดก็ไม่ได้มันกัดมีหิวแล้วมันก็จะกัดพากันไปกินข้าวไปวันนี้จะคุยกับพระสงฆ์องค์คสามเณรตลอดทั้งผู้มาบำเพ็ญเนคขัมมะปฏิบัติธรรมจำศีลเท่านั้นดอกเวลาเราไม่ควรจะมีเอาเชิญพากันกินมาดูความงามความงามงามของพระสงฆ์ความงามของผู้ปฏิบัติธรรมจะดูความงามก็มาดูเอาตรงนี้แหละตรงที่เวลาที่กำลังกินกำลังบริโภคนิจจนิวิถาสุภรามุทุปสันนาอมุขราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพวกเธอมีจิตใจตั้งมั่นมีความเป็นผู้นุ่มนวลมีความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นความงามของบริษัทของพุทธเจ้าจะเห็นความงามก็เห็นตอนที่กินนี่แหละเมื่อวันก่อนได้มาพูดถึงเรื่องคุ้มทรัพย์คุ้มทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วก็บอกวิธีการให้พวกเราค้นหาตลอดเวลาที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดตลอดเวลาที่เรามาจำพรรษาอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับมาร่วมกันมาอยู่ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรมาช่วยกันขุดหาขุมทรัพย์อันประเสริฐว่าเราจะได้อะไรบัดนี้เวลาของเราก็หมดไปออกพรรษาก็ออกแล้วเหลือแต่ทอดกฐินทอดกฐินก็ยังเหลืออีกวันสองวันวันนี้วันที่แปดที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดก็เป็นว่าเสร็จทั้งสองวัดเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้จากกันฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะกลับสู่อาวาสวิหารสังกัดเดิมของตนเองบางองค์ก็จะได้ลาสิกขาราเพศตามกำหนดการเวลาที่มีได้ลาบวชบางองค์ก็จะกลับคืนไปเยี่ยมเยือนบิดามารดาครูบาอาจารย์สู่สังกัดเดิมเราก็จะได้แยกทางกันไปความห่วงใยก็ยังมีอยู่ยังคิดถึงท่านทั้งหลายทุกท่านที่จะจากกันไปวันนี้ก็อยากจะมาตอกมาจำว่าเรามาร่วมกันอยู่ตั้งเวลาตั้ง 2-3 เดือนและผู้ที่มาชั่วคราว3วัน4วัน7วัน10วันก็มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขุดค้นหามหาสมบัติขุมทรัพย์ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ก็จะพูดกับท่านทั้งหลายก่อนที่จะจากกันว่าเวลาของเราเหลือน้อยแล้วที่จะจากกันไปท่านผู้ใดได้กำไรบ้างได้ทุนบ้างมีความเจริญขึ้นทางด้านจิตใจบ้างหรือมีการขาดทุนท่านจะรู้ของท่านเองในการขุดค้นหามหาสมบัติครั้งนี้บางคนอาจจะได้บางคนอาจจะได้นิดหน่อยบางคนอาจจะได้มากบางคนก็มีที่สูญเสียเลยไม่ได้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละที่เราว่าไม่ได้มันก็ได้อยู่ในตัวมันเพียงแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของมันนั่นเองบางคน ั้งใจมาเหลือเกินแต่อาจจะไม่ได้อะไรเพราะไม่รู้จักคุณค่าของมันบางคนมีเวลาน้อยๆพอทำไปมันกลับได้สิ่งที่ตนเองไม่คาดคิดอาจจะประทับใจอาจจะเสียดายเมื่อมาถึงเวลาเช่นนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าการเวลานี้มีค่ามากมากเมื่อเวลาจะหมดไปแต่ก่อนอาจจะไม่รู้จักคุณค่าของการและเวลาเลยเวลาที่มีค่าที่สุดก็คือเวลาที่จิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นภาษาพระภาษาพุทธเจ้าท่านว่าเอกาทิภาเอโกทิภาวาทิคาโตติจิตไปสู่สภาพอันเอกอันเดียวมันจะมีโอกาสอยู่เมื่อเราทำไปทำมาวันหนึ่งมันจะไปโผล่ขึ้นตรงนั้นเป็นจิตอันเอกจิตอันเดียวเมื่อมาถึงสภาพเช่นนี้จะรู้สึกว่าเวลาไม่บีบคั้นเราจะอยู่เหนือเวลาแต่เสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าเวลานั้นจะจากเราไปเราก็จะหวนคำนึงถึงคุณค่าของเวลาตอนแรกเวลาเรานั่งอยู่มันปวดแข้งปวดขามันรำคาญมันหงุดหงิดเราต้องมาตั้งใจขุดหาคุมทับด้วยสัญญมะถ้าเมนะคือการสำรวมใจคือการข่มใจคมจิตข่มใจภาคเพียรพยายามเมื่อทำไปอย่างนี้จิตมันก็เลยผ่านการข่มการบังคับมันจะผ่านไปสู่จุดที่เป็นเอกจุดที่มันเป็นเอกโดยธรรมชาติของมันเมื่อไปถึงจุดนั้นไปถึง integration of the mentality จิตไปสู่สภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดไปถึงช่วงนั้นจะไม่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าหรือเร็วเรียกว่าอยู่เหนือความสุขอยู่เหนือความทุกข์แต่จะไปพบสภาพอันหนึ่งเป็นสภาพธรรมชาติตัวนั้น just go on living regardless of short or long ผู้เป็นภาษาสมัยใหม่เขาว่าอย่างนี้เขาว่าดำรงชีวิตอยู่เหนือเวลาที่ว่ามันสั้นหรือมันยาวไม่รู้สึกว่ามันบีบคั้นและพอออกมาจากสภาพเช่นนั้นจะปลื้มใจจะมีความสุขใจเพราะว่ามีทรัพย์ซะแล้วทีนี้ไปเจอขุมทรัพย์เมื่อไปเจอขุมทรัพย์อันประเสริฐอันนี้จะมีความรู้สึกเสียดายเวลาของเราช่างน้อยเหลือเกินถ้าใครพบใครเห็นสภาพอันนี้อยู่คนเดียวไม่อยากให้เพื่อนมาหาไม่อยากให้เพื่อนมารบกวนเพราะกลัวเขาจะมาแย่งเวลาอันมีค่านี้ออกไปและอีกประการหนึ่งก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะอวดอยากจะอ้างให้เพื่อนรู้ให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นด้วยเพราะมันมีความสุขมันมีความอิ่มมันมีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์อันนี้คือขุมทรัพย์ที่เราขุดค้นไปพบถ้าใครพบก็คิดว่าเอไม่สูญเสียที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม2เดือน3เดือนเราได้สิ่งมหัศจรรย์มากในสิ่งที่เนื้อที่จะบรรยายให้คนอื่นรู้สภาพเช่นนี้ก็คือการขุดคนพบขุมทรัพย์อันประเสริฐแต่ยังมีอีกมากไปกว่านั้นอีกหลายเท่าจะมีอยู่อันนี้จึงอยากจะปรารภกับท่านทั้งหลายทั้งพระสงฆ์องคสตามณีตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาเนคมจารีชีพรามผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลทั้งหลายพรรษานี้ได้อะไรบ้างไหมเราจะจากกันไปแล้วเวลามันก็จะหมดก็จะทบทวนกันอีกนิดหนึ่งมันมีอยู่นะสภาพอันเอกอันนี้มีอยู่เมื่อใดเราจัดการกับจิตของเราจิตของเรามันมีกิเลสที่นอนเนื่องที่มันมีมาแต่อ้อนแต่ออกมันฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกกิเลสประเภทนี้มีมาหลายภพหลายชาติมันมีชื่อเรียกของมันว่าอาสวะเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะได้ความหมายอีกอันหนึ่งอย่างที่ท่านไม่เคยได้ยินเรามักจะเคยคุ้นหูกับคำหนึ่งว่าอาสวะแปลว่าเครื่องดองสันดานฟังก็เข้าท่าดีแต่มีอีกคำหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ยิน อาจจะไม่คุ้นเคยอาสวะแปลว่าไหลสั้นคำนี้เคยได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินผู้ใดเคยศึกษามาบ้างก็ช่วยจดจำอาสวะแปลว่าไหลสั้นอาแปลว่าทั่วสวะแปลว่าไหลสั้นคือมันหมักหมมอยู่ในจิตในใจเรานานหลายภพหลายชาติเมื่อเราเห็นอะไรเป็นที่ชอบใจตาไปเพียงแต่ตามองเห็นเท่านั้นมันก็ไหลซ่านมาทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจเพียงแต่หูได้ยินเสียงที่เราเคยพอใจมาหลายภพหลายชาติไหลซ่านไปทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจแต่ท่านไม่แปลอย่างนี้ถ้าแยกคำออกมาแต่ละคำจะได้คำว่าไหลซ่านอาสวะนี้ตัวนี้เป็นกิเลสที่มีมาตลอดอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่ในซับคอนชัสมายด์กลายเป็นเรื่องที่จะต้องรู้กันง่ายๆตัวนี้เมื่อจิตสงบมันก็นอนอยู่ในนั้นแหละมันยังไม่ไปไหนหรอกมันนอนมันหลับแต่มีกิเลสอีกประเภทหนึ่งประเภทที่จรมากระทบกับตัวไอ้หลายสั้นนี่ตัวที่มาใหม่เรียกว่าอุปกิเลสภาษาบาลีว่าอุปกิเลสาอุปะแปลว่าเข้ามากิเลสาแปลว่ากิเลสที่เข้ามาเมื่อจิตจะไปพบซึ่งสภาพอันเอกอันเดียวตัวนี้จะต้องสงบด้วยขจัดตัวนี้ออกไปตัวอุปกิเลสนี่ตัวนี้เข้ามามาจรมาอย่างหยาบเห็นได้ง่ายมีอยู่ทั่วไปภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโอราริกาอุปกิเลสาอุปกิเลสที่โอรานตะการตายิ่งใหญ่ตัวหยาบพูดง่ายๆตัวหยาบคืออะไรกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตคือความไม่ซื่อตรงทางกายความไม่ซื่อตรงทางวาจาความไม่ซื่อตรงทางจิตใจของเราเนี่ยมันดิ้นรนหาอารมณ์เราไม่สามารถบังคับมันอยู่เราจึงมาขุดขมทรัพย์เพื่อจะบังคับมันจึงมีคำอีกคำหนึ่งว่าสัญญมะสัญญเมนะทะเมนะที่เราสวดเมื่อคืนนี้ก็สวดได้ยินจบเมื่อเช้าในก็สวดได้ยินจบยะสถาเนนะสีเลนะสัญญเมนะทะเมนะจะนั้นสี่คำนี้เป็นคู่กันมาการให้ทานเป็นการใส่ปุ๋ยให้คุณงามความดีเจริญขึ้นการรักษาศีลเป็นการควบคุมอุปกิเลสที่หยาบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่นี้สัญญมะทะเมนะการข่มใจการสำรวมใจตัวนี้ควบคุมตัวที่ปานกลางและตัวที่ละเอียดตัวปานกลางยังมีนะภาษาบาลีพูดให้เต็มสูบหน่อยมันจะมีชื่อว่ามัชชิมาสหคตาอุปกิเลสามัชชิมากลางๆสหคตามากับมันมาด้วยกันไอ้กลางๆในอุปกิเลสาตัวนี้มันมีอยู่3อันกามวิตกคิดไปหากามอารมณ์มีความรู้สึกไปทางกามอารมณ์ไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็วิหิงสาวิตกมีความคิดไปหาการเบียดเบียนการเกลียดชังคนโน้นคนนี้พยาปาทวิตกมีความคิดไม่สบายใจเกลียดชังคนโน้นคนนี้อยากทำลายอยากจะผลักดันออกไปอยากจะหนีไปให้พ้นตัวนี้เป็นตัวปานกลางจะต้องทำให้มันสงบด้วยกันทั้งหยาบทั้งกลางพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนนายช่างทองก่อนที่จะเอาทองมาตีเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นทองรูปพรรณต้องขจัดอุปกิเลสของทองคือพวกดินทรายดินกรวดที่หยาบออกไปแล้วก็ยังมีทรายละเอียดกรวดละเอียดในอันตัวกลางเอาออกไปแล้วจะมีอีกทรายชนิดนึงเรียกว่าทรายทองสีมันเหมือนทองแต่มันเป็นทรายตัวนี้ท่านเรียกว่ามนทินแห่งทองที่ละเอียดเหมือนกับกิเลสละเอียดของเราเมื่อเราสามารถขจัดความเศร้าหมองของทองหรือว่าของจิตของเราเนี่ยกิเลสอุปกิเลสอย่างหยาบกายทุจริตอุปกิเลสดังดาบ กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเราเอาให้มันสงบแล้วด้วยศีลแทนที่เราจะพูดอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเราไม่พูดเนี่ยมันหยาบเราควบคุมไว้ด้วยศีลสีเลนะเราจะทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปอะไรต่างๆอย่างศีล5เนี่ยมันควบคุมอุปกิเลสอย่างหยาบๆอยู่ต่อมาก็มาถึงอุปกิเลสอย่างกลางเหมือนทองทองที่มีมนทินที่มันละเอียดก็คือทรายละเอียดก้อนกรวดที่มันละเอียดตอนนี้ขจัดออกก่อนที่เขาจะเอาทองมาหล่อหลอมมาตีเป็นสร้อยเป็นแหวนจิตก็เหมือนกันเมื่อผ่านหยาบไปแล้วก็มาถึงละเอียดคือความคุ้นคิดไปเรื่องกามารมณ์ความคุ้นคิดไปถึงเรื่องรังเกียจรำคาญคนอื่นอยากจะหนีไปให้พ้นผลอยากจะขจัดคนนู้นคนนี้ออกไปอันนี้เราสามารถเอาให้มันสงบระงับแล้วยังมีอีกตัวที่ละเอียดซึ่งภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านเรียกชื่อมันว่าสุคุมาระสหคตาอุปกิเลสาจำชื่อมันไว้ให้ดีๆสุคุมาระสหคตาอุปกิเลสาแปลว่าอุปกิเลสที่ละเอียดตรงนี้คนธรรมดานี่อาจจะมองไม่ถึงอาจจะมองไม่ถึงอาจจะคิดไม่ถึงท่านเปรียบเหมือนมนทินเครื่องถ้ามองให้แก่ทองเอากรวดเอาทรายออกไปได้แล้วเอาทรายละเอียดออกไปเอาก้อนกรวดที่ละเอียดออกไปแต่ยังมีมนทินของทองเครื่องทำให้ทองเศร้าหมองที่ละเอียดที่สุดจนนายช่างทางทองเกือบจะไม่รู้คือทรายทองเคยเห็นไหมเมล็ดทรายสีทองมันเหมือนทองเปรียบเลยเป็นทรายเป็นเม็ดเหลืองๆเมื่อมันอยู่ในทองถ้านายช่างทองไม่ละเอียดก็ไม่สามารถจะรู้เลยไม่สามารถจะแยกแยะได้กิเลสตัวละเอียดนี่มันก็เหมือนธรรมะภาษาพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุคุมาระสหคตาอุปกิเลสาอุปกิเลสที่จอนเข้ามาอย่างละเอียดมีอะไร1ชาติวิตโกคำนี้พระอาจจะจำไว้ส่วนญาติโยมอาจจะจำคำบาลีนี้ไม่ได้อาจจะไม่คุ้นเคยชาติวิตโกระลึกถึงชาติระลึกถึงชาติถึงประเทศชาติอยู่เสมอเหมือนกับบ้านเมืองของเรากำลังมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้จะช่วยชาติจะช่วยชาติอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอุปกิเลสที่ละเอียดมากเหมือนกับทรายทองอยู่ในทองไม่สามารถแยกออกมาได้เลยว่ามันเป็นทองหรือมันเป็นทรายหนึ่งชาติวิตโกและลึกคุ้นคิดถึงแต่เรื่องชาติสองชนะประทับวิตโกและลึกอยู่คุ้นคิดอยู่แต่เรื่องชนบทเรื่องบ้านเมืองชนบทและเรื่องชาติอีกอันที่สามอนวัญญัตติปฏิสังยุตโตวิตโกความคุ้นคิดที่จะไม่ให้คนอื่นดูถูกดูแคลนเราจะต้องเก่งเราจะต้องดีกว่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดอันนี้ละเอียดท่านเปรียบเหมือนภิกษุผู้ฉลาดชาติบัณฑิตมีสัญชาตญาณแห่งความเป็นบัณฑิตเธอย่อมเข้าใจว่าอันนี้คืออุปกิเลสของเรามันจรเข้ามาแล้วเธอจะระงับพวกชาติตะวิตกความคุ้นคิดถึงเรื่องชาติเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องกลัวคนอื่นจะดูถูกนินทาว่าเรานี่ไม่เก่งไม่จริงอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีในความรู้สึกของเธอเมื่อเธอทำเหล่านี้หมดไปแล้วยังมีอีกนะอาทาปรังยังมีอีกท่านบอกยังมีอีกแต่ตัวหลังนี่ยังไม่มาในขณะนี้จะมาเมื่อตอนจิตเป็นสมาธิที่ว่าโดดเด่นที่สุดเนี่ยตัวนี้จะพอมาอาจจะไม่รู้เลยถ้าไม่มีปัญญาเป็นดาบสองคมแม่พูดคำนี้แล้วพูดอย่างนี้ถ้าผู้ใดไม่รู้ไม่สัมผัสเลยจริงๆจะไม่รู้เลยคือเมื่อใดเราขจัดสามตัวนี้ไปหยาบกลางละเอียดนี้ไปได้เมื่อนั้นจิตเราจะเป็นเอกเอกาธิภาโวโหติสมาธิยติจิตของเธอจะเป็นเอกจิตของเธอจะเป็นสมาธิจากสมาธิแล้วก็จะไปสู่สมาธิที่ละเอียดที่เรียกว่าโสโหติสมาธิสั้นโตปณีโตอารัชะปฏิปัสสธิระโทสมาธิของเธอจะละเอียดลงไปจะเกิดสั้นโตละเอียดปณีโตปราณีตหลังจากนั้นปฏิปัสสธิรัตโธ จะได้มาด้วยความสงบระงับขาแข้งอะไรไม่ปวดตนเองก็ไม่ปวดสงบ3ชั่วโมงเนี่ยเหมือน5นาที3ชั่วโมงเหมือน5นาทีคืนทั้งคืนเนี่ยเหมือนกับสัก10นาทีไงอันนี้แหละที่สัพพาสาบริวะปฏิปัสสธิรัตโธรัตโธไปว่าได้มาด้วยความสงบระงับจริงๆสันโตปณีโตสงบปราณีตปราณีตระงับหลังจากนั้นก็จะเป็นเอกโกธิภาวาทิคโตจิตเธอจะไปสู่สภาพอันเอกเมื่อจิตเป็นเอกแล้วมันจะมีปรากฏการณ์ที่ประหลาดที่สุดที่เรียกว่าจะเกิดอภิญญาฉัตรฉิกกาลนัสสะยัสสะธรรมัสสะจิตตังจิตของเธอจะไปรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเธอไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนมาตรงนี้ระวังให้ดีนะจะหลงนะเพราะมันยังเหลืออยู่ท่านเรียกว่าอาทาปรังยังเหลืออยู่นะอะไรจะเกิดขึ้นอาทาปรังหลังจากเอาสามอันละเอียดหยาบละเอียดปานกลางออกไปได้สงบไปได้แล้วจิตเป็นสมาธิอันเอกแล้วจะยังเหลือธรรมอาทาปรังจะยังเหลือธรรมวิตโกวิตกคุณคิดไปถึงธรรมที่ตนเองพบมาถึงตรงนี้ก็ต้องพูดเลยไปนิดหนึ่งเพื่อว่าบางคนได้พบได้เห็นเพื่อว่าบางคนจะพบจะเห็นอีกยังไม่เห็นก็จะเห็นเมื่อมันสงบลงไปได้ระดับนั้นระยะนั้นแล้วมันจะเห็นปรากฏการณ์พิเศษที่ไม่เคยพบเรียกว่าซูเปอร์คอนเซียสมายจิตอยู่เนื้อสำนึกไม่เคยคิดถึงไม่เคยคุ้นคิดไปถึงแต่มันปรากฏขึ้นมาได้เมื่อมันสงบอย่างนี้เป็นเอกาที่พาโบขึ้นไปเป็นอินทิเกรชันออฟเดอะมายด์ขึ้นไปแล้วเป็นจิตอันเดียวอันเองแล้วอยู่กลางคืนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกลางวันไงสว่างวาบขึ้นมาภาษาพระท่านเรียกว่าโอภาสจะเกิดแสงสว่างสวัยอิ่มเอิบอีตัวนี้จะเป็นดาบสองคมหนึ่งจะเป็นพื้นฐานให้แก่ฤทธิ์แก่เดชทุกประการตอนนี้แม่ขอแนะนำต่อไปเดี๋ยวถ้าใครพบใครเห็นเดี๋ยวจะหลงเพราะเป็นเหตุให้นำไปสู่ฤทธิ์สู่เดชทุกประการไม่เป็นประโยชน์นะบางทีหลงตายแหกอยู่ตรงนี้แหละพระเทวทัตเก่งขนาดไหนห่อเหินเดินอากาศจำแรงแปลงร่างได้ทุกชนิดสุดท้ายต้องกิเลสขี่คอต่อไปแล้วก็ถูกธรณีสูบเดี๋ยวนี้ตกอยู่นรกนุ่นโลหะบุมพีนุ่นหนักมากไหมไอ้ตัวที่มันพอมันสงบลงไปเป็นเอกแล้วมันจะสว่างบางคนนะไม่เป็นเหมือนกันสว่างสวัยแต่ถ้าไม่หลงมันใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้เป็นของเล่นเป็นที่พักที่ผ่อนเพราะความสว่างของมันนี่แหละเหมือนกับคนอื่นนั่งอยู่อยากจะรู้ว่าคนนี้คิดอะไรเนี่ยเขาจะเพ่งจิตที่สว่างนี้ไปว่าจะไม่พูดแล้วนะยังจะพูดอีกเนาะเลิกดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะหลงไหลไปด้วยกันแล้วมันจะสะท้อนภาพขึ้นมาอีกทีเราจะเห็นเลยหนักได้ตัวนี้หนักเป็นดาบสองคมพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าธรรมวิตโกที่มันอย่างไรคือวิตกไปถึงธรรมที่ตนเองได้พบได้เห็นอาจารย์รุ่นอัฏฐกถาท่านเรียกชื่อมันว่าวิปัสสนูปกิเลสแปลว่ากิเลสของนักวิปัสสนาจะเกิดอีตรงนี้แหละพอได้ตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชได้หลายอย่างเหมือนพลังไฟฟ้านี่ไมโครโฟนนี่มันดังเพราะอะไรมันดังเพราะพลังแห่งไฟฟ้าถ้าดับไฟเสร็จแล้วตัวนี้มันก็ไม่ดำแล้วพัดลมมันพัดเพราะอะไรเพราะพลังไฟฟ้าตู้เย็นมันเย็นเพราะอะไรมันเย็นเพราะไฟฟ้าที่ต้มน้ำร้อนน่ะมันร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟฟ้าไฟฟ้าที่มันสว่างสวยขจัดความมืดเพราะอะไรเพราะมันมีพลังไฟฟ้าแต่ถ้าดับพลังนั้นดับไปมันก็มืดแต่ถ้ามันช็อตมันก็จะไหม้ไปได้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองจิตที่มีพลังแห่งสมาธิระดับนี้แหละถ้าใช้ไม่เป็นมันจะช็อตไหม้มันจะเป็นอันตรายแก่คนคนนั้นแก่โลกแก่คนอื่นก็ได้พระพุทธเจ้าเทศน์ท่านจึงบอกว่าอัฏฐาปรังภิกขเวยังมีอยู่นะภิกษุนะส่วนที่เหลือนะธรรมวิตโกอุปกิเลสะอุปกิเลสหมายที่ละเอียดนี่คือความคุ้นคิดวิตกไปถึงสิ่งที่ตนเองได้พบได้เห็นสภาวะอันนั้นโอ้มันมีโทษมากแต่ก็มีคุณมากถ้าใช้มันเป็น แสดงว่าในนี้มันจะมีอะไรเมื่อจิตมันสว่างนะมันมาด้วยกันนะมันมักจะปรากฏขึ้นพร้อมกันปภัสสระจิตตังจิตนี้จะมีลำแสงสร้างไปประพัดสอนสว่างสวยในป่านี้เพ่งไปมีอะไรเนี่ยรู้ว่าผีมีวิญญาณมีอะไรอะไรมีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีมันรู้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะชนะกิเลสได้ยังเป็นเครื่องมือให้กิเลสกลับขึ้นมาทำลายตนเองท่านจึงเตือนเอาไว้ว่าภิกษุผู้มีสัญชาตญาณแห่งบัณฑิตแห่งปัญญาเธอย่อมขจัดธรรมวิตกนี้ไปได้เพราะถึงสว่างสวยนี่เป็นพื้นฐานที่จะนำมาสู่ฤทธิ์สุเดชทุกอย่างอยากจะเป็นอะไรมันใช้ได้ตรงนี้แต่ทีนี้มันจะมีอีกมุมพวกของมันไหนมันจะปรากฏขึ้นไม่สว่างบางคนจะเป็นอีกแบบไหนเป็นความสุขสุขสุขจนไม่อยากอยู่ไม่อยากกินไม่อยากกลับไม่อยากนอนถ้าใครจะมันเอามีดมาตัดคอให้เราตายอยู่ในขณะที่เรานั่งยอมตายซะดีกว่าเพราะมีความสุขมากไม่อยากจากสภาพเช่นนี้ไปวันคืนของคนเช่นนั้นจะผ่านไปอย่างน่าเสียดายที่สุดดังที่คำนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าผู้สบสุขเสียดายวันว่าสั้นนักคนคนนี้เสียดายวันคืนว่ามันสั้นเหลือเกิน That who are happy regret the shortness of the day อาตมาเคยแปลเป็นภาษาอังกฤษเขียนเอาไว้ฝรั่งมันน่าอ่านพอใจเพราะมีความสุขนี่จะเสียดายวันเวลามากตัวนี้ก็เป็นอันตรายอีกเหมือนกันเหมือนกับตัวสว่างหลังจากนั้นยังมีอีกตัวปีติถ้ามันเป็นความสุขถ้ามันเป็นความสว่างก็จะมีความเบ้าเบาเหมือนกับจะห่อเหินเดินอากาศมันจะลอยแล้วล่องแล้วลอยแล้วล่องขึ้นไปนู่นในห้วงสุริยะจักรวาลอิ่มอยู่ตลอดนั่นมันเบาจากเบาแล้วก็จะมีอีกเย็นตัวนี้เป็นปัสสัทธิตัวนี้ไม่โลดโผนแต่ว่ามันพอใจมันเย็นมันเบาแล้วก็มันเย็นไม่มีความคุ้นคิดเป็นเรื่องกามอารมณ์เรื่องอะไรไม่มีมันเป็นกลุ่มของมันอยู่สิบอันแต่ตัวหัวหน้าใหญ่มันก็คือความสว่างตัวนี้ระวังให้ดีแต่ถ้าใครไม่มีก็ควรจะเข้าพบถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นจะเป็นผู้ขยันในการประพฤติปฏิบัติจะเห็นว่าไม่ไร้ค่าเสียทีเดียวที่เรามานั่งข่มใจสำรวมใจเวลามันจะเป็นมันก็ไม่บอกมันเป็นเอาง่ายๆบางทีเดินเหนื่อยๆอยู่กำลังวุ่นวายอยู่แต่มีสติคุ้มครองใจอยู่ตลอดเวลามานั่งบางทีนั่งยังไม่เสร็จม้วนขายังไม่เสร็จมันปุ๊บมาทีเดียวหายเงียบไปเลยมันจะเกิดเอกาทิภาโวเกิดภาวะอันเอกเกิดขึ้นตั้งแต่หัวค่ำไปถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็10นาทีแล้วออกมาจะเสียดายเวลาจะเสียดายเวลาเหมือนกับคนอื่นเขาจะมาแย่งเราไปอย่างนั้นแหละลักษณะเช่นนี้ก็คือการได้ชิมขุมทรัพย์อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราขุดค้นหาไม่เสียแรงได้พบได้เห็นและมันจะขยันแสนจะขยันเสียดายก็เสียดายเหมือนเด็กศาสนาคิด2คนเขามานั่งสมาธิอยู่ที่นี่7วันบรรณัตพบแล้วเขาก็ได้พบความเย็นความเบากลับไปบ้านก็ยังไม่เลิกนั่งทุกวันนี้ค้าขายอยู่ถ้าไม่มีคนเอาของมาขายไม่มีคนมาซื้อของเขาก็นั่งสมาธิเขาบอกว่าเขามีความสุขมากแล้วเขาก็อยากบวชเพราะมีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นวิตามินภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโอชะวันตาแปลว่าวิตามินแซ่บแสนจะแซ่บภาษาบ้านเรามันแซ่บแต่ได้กินแถมมันเป็นอย่างนี้แหละมันบ่ขี้ขันมันเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อจริงๆมาถึงตรงนี้ว่าสิ่งที่ท่านสอนมาจนจะล้มจะตายสิ่งที่เราทำมาจนจะตายจะล้มไปเนี่ยมันไม่ไร้ค่ามันได้พบได้เห็นอันนี้คือการได้ชิมรสแห่งโอชะวันตาของพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเหตุให้เราอยากจะทำให้มากๆเพียงแต่เราทำเล็กๆน้อยๆก็ได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านี้ขณะนี้ถ้าเราทำไปตลอดทำไปมากๆทำไมมันจะไม่พบทำไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่ท่านตรัสสิ่งที่ท่านสอนเอาไว้ตรงนี้มันจะมีกำลังใจอย่างมหาศาลทีนี้มันก็มาเหลือใครเหลือคนที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นความสุขก็ไม่เคยมีปีติก็ไม่เคยเกิดแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจก็ไม่เคยมีแต่จะมีอะไรมาสูญเปล่าเฉยๆเลยไม่ใช่นะ ท่านอย่าเข้าใจผิดนะท่านได้ทั้งนั้นแหละได้ตลอดเวลา3เดือนหรือ4วัน5วันหรือว่า10วันมานี้ที่ท่านปฏิบัติในท่านได้นะได้อะไร1สิกขานุตตริยะพระพุทธเจ้าว่าท่านได้การฝึกฝนตนเองอย่างประเสริฐสุดสูงสุดอนุตตริยะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้แล้วสิ่งที่ท่านกระทำท่านได้สิกขานุตตริยะ